www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مقدس کی صورت میں کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس کتاب میں ہمارے لیے کامیابی کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان سب کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے. اور ایک پہلو قرآن پاک کا یہ بھی ہے کہ یہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور ایسی نشانی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. نشانیاں تو اللہ تعالی نے سبھی پیغمبروں کو اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے عطا فرمائی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا جو سانپ بن جاتا تھا, لوگ دیکھ کے ایمان لے آئے, ہے لکڑی بن گیا سانپ, پھر پکڑ لیا پھر لکڑی کی لکڑی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی کہ بالکل پیدائشی نابینا کے لیے دعا کر دی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. کوڑھی جو بالکل لا علاج ہے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ چنگا ہو گیا, صحت مند ہو گیا. اور اسی طرح مٹی کا پرندہ سا بنایا, اس پہ دم کر دیا تو اڑتا ہوا چلا گیا, مردے کو زندہ کر دیا. یہ سب لوگ دیکھتے تھے, ایمان لاتے تھے جن کو اللہ تعالی توفیق عطا فرماتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا زبردست سلطنت کا موقع عطا فرمایا کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی سلطنت ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی. ہواؤں پہ حکومت, پورا پورا ان کا دربار اور تخت جس میں سینکڑوں افراد ہوتے تھے, ہوا کو حکم دیا جاتا کہ چلو بھائی چلو اب وہاں چلنا ہے تو پورا کا پورا تخت اڑا چلا جا رہا ہے. یہ ہوائی جہاز تو اب بنائے ہیں لوگوں نے, اور وہ بھی نہ جانے کن کن چیزوں کے تابع ہیں. جب ہوائی تابع ہو جائے تو جہاز کی کیا ضرورت, تو کہہ دیا اٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دو. قدوہا شہر و رواحہا شہر, اتنی تیز چلتی تھی وہ ہوا کہ صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت اور شام کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتی, کہ آدمی ایک مہینے میں جہاں تک پہنچے وہ صبح کی چند ساعت میں پہنچ جائے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا, زرہ بنا دیتے تھے, زبور پڑھا کرتے تھے تو چرند پرند جمع ہو جاتے تھے ان کے ساتھ, وہ بھی دہرایا کرتے تھے. ایسے تمام واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں, یہ سب نشانیاں ہیں. مگر یہ نشانیاں کب تک رہی ہیں؟ جب تک وہ پیغمبر دنیا میں باحیات رہے تو لوگ نشانیاں بھی دیکھتے رہے, اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب نہ وہ لاٹھی رہی, نہ وہ حکومت رہی, نہ وہ مسیحائی رہی. اب تو خبریں خبر ہے, بے شک وہ خبر بھی برحق ہے, لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات الگ ہوتی ہے, خبر کی بات کیا ہے الگ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں طرح کی نشانیاں دیں. کچھ تو وہ تھیں جو آپ کی حیات میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا, پیڑ چل کے آ گیا, آپ نے بلایا ادھر آ جاؤ, پیڑ چل کے آ گیا, ٹہنی کو بلایا تو وہ ٹہنی ٹوٹ کر کے چلی اور آپ کے قدموں پہ آ کے گر پڑی, پانی بالکل ختم ہو چکا ہے, دو چار قطرے ہیں, اس میں آپ نے اپنا دست مبارک ڈال دیا تو ان انگلیوں سے پانی نکل پڑا, 1400 آدمیوں نے جی بھر کے پی بھی لیا, بھر بھی لیا, پھر بھی بچا رہا. نشانیاں ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, دسیوں ہیں, مگر وہ آپ کی زندگی یعنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تھیں. لیکن یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایسی بڑی نشانی ہے جو آپ کی حیات میں بھی نشانی بنی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی سچائی کی نشانی یہ قرآن پاک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا, لکھنا پڑھنا دنیاوی دستور کے اعتبار سے آپ نہیں جانتے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نعوذ باللہ جاہل تھے, کم علم تھے, لا علم تھے, یہ مطلب نہیں ہے امی کا. امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو لکھت پڑھت ہوتی ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کا محتاج نہیں بنایا تھا. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک شعر ہے, کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا, کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا, لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں, لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں. جو امی ہو اس کے قلب اطہر پر اور اس کی زبان سے ایسا عظیم الشان کلام نکلے جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو جائے, یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, کسی بندے کا کلام نہیں. اس میں پرانی خبریں بھی ہیں, پرانے واقعات بھی ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, آئندہ کی پیش گوئیاں بھی ہیں جو بالکل سچ ہیں جن کے اندر شک شبے کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ مٹ نہیں سکتا جوں کا توں جیسے نازل ہوا جس کیفیت کے ساتھ بعینہ موجود ہے اور موجود رہے گا. پیغمبر علیہ السلام نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ اور نبیوں کو تو بہت سی نشانیاں دی گئیں جن کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے مگر میرے لیے اللہ نے خصوصی نشانی قرآن کی شکل میں عطا فرمائی. مجھے امید ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ باقی رہنے والی نشانی. تو اس امت کی ہدایت کا مدار اللہ تعالی نے قرآن پر رکھا ہے. جو آدمی جو افراد جو قوم جو معاشرہ قرآن سے جڑا رہے گا وہ ہدایت پر قائم رہے گا اور قرآن سے ہٹ جائے گا جتنا ہٹتا جائے گا اتنا ہی گمراہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں قرآن کے کھوٹے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھانا ہے اس کے معانی کو سمجھنا بھی ہے. پڑھنے میں بھی اجر و ثواب ہے بے شک ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے بہت زیادہ ثواب سمجھ کر پڑھنے میں کیونکہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت تو جب ہی دل میں جاگزی ہوگی جب کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ آدمی بڑی پکی عمر کا ہو جاتا ہے لیکن قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ بھی اسے پتہ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں اذا زلزلہ والعادیات القاریہ قل ہو اللہ پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے اس کا ترجمہ نہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں ایسی بات. اس لیے قرآن کو تلاوت بھی اس کی کرنی ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ساتھ میں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ قرآن ہمارے دل پر براہ راست اثر کرے گا. اس کی باتیں ایسی ہیں کہ جب آپ اسے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ایسا اثر کرتا ہے جیسے کسی کا مونڈے پکڑ کے جھنجھوڑ دے آدمی. ایسے قرآن اثر کرتا ہے. اس سے زیادہ مؤثر کوئی کلام نہیں ہے اور اس سے زیادہ سچا کوئی کلام نہیں. اس لیے ہمیں اپنا رابطہ قرآن سے مضبوط کرنا ہے. بچوں کو بچیوں کو گھر والوں کو اور مساجد میں کسی نماز کے بعد 10-5 منٹ درس قرآن کا سلسلہ ہونا چاہیے. تھوڑی تھوڑی بات ہے کہ قطرہ دو دو قطرہ بھی ہوگی تو وہ بڑھ کے بہت ہو جائے گی. ہم کتنے اوقات اپنے فضول ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر میں اگر 10-5 منٹ درس قرآن میں لگا دیں گے تو کیا بڑی بات ہے. فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کے سامنے اس وقت ایک چھوٹی سی آیت پڑھی گئی ہے ایک لائن کی آیت ہے بس. وہ اس میں اللہ تعالی نے کامیابی کا گر بتلایا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے کامیابی چاہتا ہے تو چار کام کر لے. کتنے؟ چار کام کر لے تو بھائی کامیاب ہو جائے گا. اس کا نام کامیابوں میں لکھ دیا جائے گا کامیاب لوگوں میں. اب بتائیے ہم لوگ کامیاب لوگوں میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب لوگوں میں میرا شمار ہوں. تو خالی تمنا کرنے سے تو کام نہیں چلتا. اس کے جو تقاضے ہیں شرائط ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا. کیا چار چیزیں؟ نمبر ایک اللہ کی بات مانو. اللہ کی اطاعت کرو. نمبر دو رسول کے کہنے پر چلو. نمبر تین اللہ سے سابقہ زندگی کے بارے میں ڈرو. اور نمبر چار اگلی زندگی تقوی کے ساتھ گزارو. ہر معاملے میں اللہ کی بات رسول کی بات اس کو اپنے سامنے رکھو. دنیا کیا کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ دیکھو اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, بس اس پہ چلو. سابقہ زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ سے ڈر کر ان سے معافی چاہ لو. وَيَخْشَ اللَّهَ, خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی توبہ جلدی کرتا ہے. جس کے دل میں خشیت ہے وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا, گناہ ہو جاتا ہے تو جلد از جلد وہ توبہ کرنے کی فکر کرتا ہے, یہ خشیت کا تقاضا ہے. اور تقوی والی زندگی گزارو, یعنی اب جو بچی ہوئی زندگی ہے اس کو تقوی کے ساتھ گزارنا ہے کہ جو شریعت کے موافق ہے وہ کرو, جو شریعت کے خلاف ہے اس سے بچو. یہ چار کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, پکا کامیاب ہے, سند مل گئی اس کو, وہ اپنی مراد کو پہنچ جائے. تو ہے تو یہ چھوٹی سی آیت لیکن اتنی جامع آیت ہے کہ ساری زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہیں, کوئی چیز بچی نہیں. بتائیے کیا بچا؟ اطاعت خدا, اطاعت رسول, خشیت اور تقوی. مفسرین لکھتے ہیں خشیت کا تعلق ماضی سے اور تقوی کا تعلق مستقبل سے. اس لیے ہم سب کو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے, اس کے معنی کو مستحضر رکھنا چاہیے, اور اپنی جو یہ مختصر سی زندگی ہے دنیا کی اس کو کارآمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے. اب تو ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ خلاف تصور کیسی وبا آئی, اللہ کرے کہ ہم سب اس سے محفوظ رہیں, انسانیت محفوظ رہے. کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کیسے جنازے اٹھ گئے. ابھی ایک صاحب آئے تھے بنگلور سے, وہ اپنے قریب کے قبرستان کی بات بتا رہے تھے شہر کی, کہ ان پانچ مہینوں میں 750 لوگ وہاں دفن کیے گئے. یعنی کبھی جگہ باقی نہیں رہی, بڑے شہروں کے قبرستانوں میں جگہ باقی نہیں رہی. جو تنظیمیں تجہید و تکفین کا کام کر رہی تھیں ان کو فرصت نہیں ملتی تھی, ادھر سے فارغ نہیں ہو, ادھر سے فون آ رہا ہے, یہاں یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں تو پھر بھی بہت خیر فرمائی, بڑے بڑے شہروں کی جو خبریں آئیں اور جو لوگوں نے جو چیزیں بیان کی تو آدمی کے سامنے اپنی موت کا منظر گھوم گیا, کیسے کیسے لوگ چل دیے. تو ہماری بھی تو کوئی گارنٹی تو ہے نہیں, ضمانت تو ہے نہیں. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں اس پہ فوراً آدمی توبہ کر لے سچی, اور اگلی زندگی درست گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور ہمت سے کام لے. تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے یہ اگلی زندگی کے لیے نفع بخش بن جائے گی, معاون بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کی وبائی اور غیر وبائی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نعمتوں سے تا زندگی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری اگلی زندگی پہلی زندگی کے مقابلے میں بہتر بنا. الہ العالمین جو بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. الہ العالمین اپنی اطاعت کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہم سب کو متحابین فی اللہ میں شامل فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس گھر میں خیر و برکت اور ہر اعتبار سے عافیت کے فیصلے فرما، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اور شرور سے یہاں کے رہنے والوں کو محفوظ فرما. الہ العالمین جو مرحومین ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے سبے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما، ہمارا انجام بہتر سے بہتر فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ديني رهنمائي کی 53 مجلس میں سبھی سامعین حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ایصال ثواب کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک جس طریقے پر صدقہ خیرات اور حج اور عمرہ وغیرہ عبادات کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی اجر و ثواب پہنچانے کی اجازت اور گنجائش ہے. اور اس سلسلے میں بعض ضعیف روایات بھی وارد ہیں جن میں قرآن پاک کی خاص صورتوں کا ثواب مردوں کو پہنچانے کی بات مذکور ہے، اس سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے. اور جب آدمی کوئی عمل کرے اور پھر یہ دعا کرے کہ الہ العالمین یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کا اجر و ثواب فلاں شخص کو پہنچے, تو یہ دعا ظاہر ہے کہ جائز ہے, اور جب دعا قبول ہوگی تو جو اجر و ثواب اسے ملا ہے وہ دوسرے کو ضرور پہنچ جائے گا, اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے. یہی ہمارے ائمہ کا موقف ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے قبر کے قریب جانا ضروری ہے یا دور سے بھی زیارت ہو جاتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک تو ہے ثواب پہنچانا میت کو, اس کے لیے تو قبر پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن زیارت جب ہوگی جبکہ آپ قبر کے قریب جائیں, کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کا کوئی قریبی شخص اس کی قبر پر حاضر ہوتا ہے زیارت کے لیے تو اسے اسی طرح خوشی ہوتی ہے جیسے کہ زندگی میں کسی ملنے والے آنے کی آمد سے خوشی ہوتی ہے. لہذا زیارت کا معاملہ الگ ہے اور اجر و ثواب پہنچانے کا معاملہ الگ ہے. زیارت جب ہوگی جبکہ وہاں پر حاضری ہو. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ مبارک محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر کر کے مقام ابوا میں تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اسی طرح آپ قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور ہر ہفتے میدان احد میں تشریف لے جاتے تھے شہداء احد کی زیارت کے لیے. تو زیارت جب ہوگی جبکہ آدمی قبر کے قریب جائے گا اور اجر و ثواب کہیں سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے اور وہ زمین پر بچھا ہوا ہو اور سوکھ جائے, پھر اس کے اوپر پاک کپڑا بچھا کر اگر ہم نماز پڑھیں تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, نماز درست ہو جائے گی. اوپر والے کپڑے کا اعتبار ہوگا, نیچے کپڑا اگرچہ ناپاک ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب اوپر کا کپڑا پاک ہے تو نماز درست ہو جائے گی. ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کھانے کے بعد یا پہلے نمک کھانے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے علاقے میں اس پر بہت تاکید کی جاتی ہے کہ ہر دسترخوان پر الگ سے نمک رکھا جاتا ہے اور اسی سے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں, اسی پر ختم کرتے ہیں. تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس بارے میں بعض کتابوں میں باتیں لکھی گئی ہیں کہ کھانا شروع کیا جائے نمک سے اور ختم کیا جائے نمک سے, لیکن تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہے. لہذا آپ نمکین سے شروع کریں, میٹھے سے شروع کریں, میٹھے پر ختم کریں, ہر طرح کی شریعت میں اجازت ہے. کسی ایک بات کے اوپر زور دینا اور اس کی تاکید کرنا یا اس کو سنت قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. ایسے معاملات میں تشدد اور سختی ٹھیک نہیں ہے، جیسا موقع ہو ویسا عمل کر لیا جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سب لوگ کھانا کھا کر جائیں، تو اس طرح سے اعلان کرنا اور سبھی شرکا کا اس کھانے کو نوش کرنا یہ کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کھانے کی دعوت کا اعلان درست نہیں ہے. میت کے لیے، میت کے اہل خانہ کے لیے تو نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آس پاس کے قریبی لوگ اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں، اور اسی ضمن میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو باہر سے اس گھر میں آ کر مہمان ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے تابع بن جائیں گے. لیکن محلے والے یا اسی شہر والے یا مہد نماز میں یا جنازے میں شرکت کرنے والے، ان کو کھانے کی دعوت کا کوئی مطلب نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دکھانا کیسا ہے؟ تو ہمارے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد چہرہ نہ دکھایا جائے، جس کو دیکھنا ہو جنازے سے پہلے دیکھ لے، الا یہ کہ کوئی خاص مجبوری ہو. جنازے کے بعد چہرہ دکھانا ٹھیک نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اکابر مفتیان میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد احوال برزخ شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھایا جائے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے اس تاریخ کو. البتہ ہر ہفتے پیر جمعرات کو ثابت ہے، جس کو رکھنا ہو پیر جمعرات کو رکھے یا ایام 20 میں رکھے، لیکن خاص 12 ربیع الاول کے روزے کا ثبوت نہیں ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو نو مولود بچہ یا بچی ہوتی ہے، اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، تو بعض لوگ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور اگر بچی ہوتی ہے تو بائیں کان میں اذان اور دائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، یہ فرق کرتے ہیں، تو شریعت میں فرق ہے یا دونوں کا حکم برابر ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے بچہ اور بچی میں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ دائیں کان میں اذان ہو اور بائیں کان میں اقامت ہو، یہ فرق ثابت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جن فرد نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان میں نماز کے بعد طویل ذکر اذکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بس مختصر ذکر کر کے نفل سنت پڑھ لینی چاہیے، اگر طویل ذکر کریں گے تو سنت کا ثواب گھٹ جائے گا، تو کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مختصراً دعا اور ذکر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب آدمی امامت کر رہا ہو تو اس دعا میں اتنی تاخیر اور تطویل نہ ہو کہ وہ لوگوں پر بوجھ اور گرا محسوس ہونے لگے. اگر اس دائرے کے اندر اندر ہے تو تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ احادیث شریفہ میں جو روایات موجود ہیں ان میں کہیں مختصر دعائیں ہیں، کہیں کچھ لمبی دعائیں ہیں، کہیں کچھ اذکار بھی ہیں. اس لیے اگر آدمی ذکر ہی میں مشغول رہتا ہے تو جو ممانعت ہے عدم تطویل کی، وہ دراصل مقتدیوں کی گرانی کی بنیاد پر ہے. لہذا اگر گرانی کی کوئی بات نہیں ہے تو دعا کر کے پھر آدمی سنن میں مشغول ہو جائے تو انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن عام ماحول کے اعتبار سے یہی کہا جاتا ہے کہ مختصر دعا کر کے اور پھر سنتوں میں آدمی مشغول ہو جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قبرستان کی گھاس کاٹنے کے لیے دوا ڈالنا کیسا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، ضرورتاً جب گھاس کاٹنے کی ضرورت ہو تو جیسے کاٹا جا سکتا ہے ایسے ہی دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے جس سے وہ گھاس ختم ہو جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا جنات بھی ہمارا مال چوری کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن تو ہے، اور بعض احادیث سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے صدقے کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا تو رات میں شیطان ابلیس آ گیا اور وہ کھجور کو جمع کر کے جانے لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا، اس نے خوشامد درآمد کی، ان کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا. پھر اگلے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا، اور تیسرے دن یہ کہہ کے گیا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو میرے جیسے کسی کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ بات جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا صدق وہو کذوب، یہ ابلیس بات تو صحیح کہہ گیا اگرچہ وہ مہا جھوٹا ہے. تو اس سے یہ بات مستفاد ہوئی کہ جنات، کیونکہ ابلیس بھی جنات ہی میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ چوری کرنے پر کسی طرح قادر ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس بارے میں وہم نہیں چلے گا کہ چوری ہو گئی اور کسی نے پٹی پڑا دی کہ جنات لے گئے، کیونکہ ان کی بھی حدود اور قیود ہیں. ایسی آزادی نہیں ہے کہ وہ جس کا چاہیں جیسے چاہیں مال اڑا کر کے لے جائیں. اگر ایسی آزادی ہوتی تو کسی کا مال کہیں محفوظ ہی نہ رہتا، جنات آ کے اڑا کے لے جاتے سب کو سب. تو امکانی درجے میں یہ بات ممکن تو ہے کہ وہ چوری کر سکتے ہیں، مگر اس کی کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو معلوم ہے. ہمیں وہم نہیں کرنا، بلکہ دنیاوی اسباب اور جو دنیاوی صورتیں ممکن ہیں چوری کی، ان کے اوپر آدمی کو توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بھائی جنات اٹھا کے لے گئے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نکاح کے وقت ہمارے ہاں دولہا کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بغیر قاضی صاحب نکاح ہی نہیں پڑھاتے، پہلے کلمہ پڑھواتے ہیں پھر نکاح کرواتے ہیں، تو یہ التزام کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب مسلمان کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو کلمہ پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ تو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ چلے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. یہاں پہلے سے اس کا مسلمان ہونا معلوم ہے تو عین نکاح کے وقت کلمہ پڑھانے کا التزام، یہ سب بے اصل باتیں ہیں. اس پر اتنا زور دینا کہ اس کے بغیر آدمی کا نکاح ہی نہ ہو یہ صحیح نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عورت ناپاکی کی حالت میں مطبوعہ سورہ یاسین شریف چھو سکتی ہے اور اس کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں. نہیں, ناپاکی کی حالت میں نہ تو قرآن کریم کو چھونا جائز ہے اس کے لیے, نہ اس کا پڑھنا جائز ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ امام صاحب فجر کی نماز میں روزانہ ترتیب سے قرآن پاک کی قرآت کرتے ہیں, مثلا آج سورہ بقرہ کے 3 رکوع پڑھے, کل اس سے آگے, پرسوں اس سے آگے, تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی ہی نماز تو اس طرح بھی درست ہو جاتی ہے, لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ فقہا نے جو ترتیب بیان کی ہے اس کی رعایت رکھی جائے, کہ فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, اور ظہر کی نماز میں بھی, اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سورہ والسماء والطارق سے لم یکن تک, اور مغرب کے اندر قصار مفصل اذا زلزلہ سے اخیر تک ان سورتوں کو پڑھا جائے. ہاں اگر کوئی آدمی معانی پر عبور رکھتا ہے اور اسے اندازہ ہے کہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے آیت کا, کہاں ختم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے دیگر جگہوں سے بھی قرآت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اسے اچھی طرح یاد بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ غلطی آئے چلی جا رہی ہے, پیچھے سے لقمہ دیا چلا جا رہا ہے اور یہ پھر اسی کو پڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ مناسب طریقہ نہیں. تراویح میں تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن فرد نمازوں کے اندر اسی جگہ سے آدمی کو قرآت کرنی چاہیے جو بالکل پختہ یاد ہو, تاکہ لقمے کی نوبت کم سے کم آئے, باقی نماز درست ہو جائے گی. ایک صاحب نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ تکبیر اولی کا مصداق کیا ہے, تو جواب یہ ہے کہ ویسے تو افضل تو یہ ہے کہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ آدمی جماعت میں شامل ہو, یہ تکبیر اولی کا اولین مصداق ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں. تاہم فقہا کی عبارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکوع سے پہلے پہلے جو آدمی امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو جائے وہ تکبیر اولی پانے والا کہلائے گا, اور اسے تکبیر اولی کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا, کیونکہ پہلی تکبیر ابھی تک چل رہی ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عقیقے کے 2 بکروں کو 10-10 دن کے فاصلے سے ذبح کر سکتے ہیں, ایک آج ذبح کر کے کھلا دیا دوسرا 10 دن کے بعد؟ جی ہاں, اس کی بھی گنجائش ہے. جب ایک بکرے کی گنجائش ہے تو تعدد اور تفرق کی بھی گنجائش ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں آج کل ولیمے کی طرح لڑکی والے بھی دعوت کرتے ہیں اور پوری برادری کو اس میں مدعو کیا جاتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ مجلس نکاح میں شرکت اور نکاح خانی کے بعد کھانا کھلانا اور کھانا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ولیمے کی طرح مسنون نہیں ہے اور اس کی تاکید بھی وارد نہیں ہے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام بھی صحیح نہیں ہے. البتہ کوئی شخص رسومات سے بچتے ہوئے اپنے طور پر اس طرح کی دعوت کر دے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لابأس بھی کے درجے میں, یعنی مباح ہے, نہ مسنون ہے نہ ناجائز ہے بلکہ مباح ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے 3-4 مہینے پہلے بیوی سے کہا میں نے تجھے چھوڑ دیا, پھر اس نے عدت کے اندر رجعت کر لی اور اس کے پھر 3-4 مہینے کے بعد 1 طلاق, 2 طلاق, 3 طلاق کہہ دیا, تو طلاق کتنی پڑی؟ جواب یہ ہے کہ تینوں طلاق پڑ گئیں. پہلی طلاق کے بعد رجعت ہو گئی تھی لیکن دو طلاقیں باقی تھیں. جب اس نے بعد میں دو طلاقیں تین طلاقیں دے دیں تو وہ دو اور ایک پہلی والی مل کر تین طلاق پڑ جائیں گی. ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنے ذمے یہ طے کیا کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو دس رکعت نماز تین روزے رکھوں گا، پھر وہ گناہ اس سے صادر ہو گیا، لیکن جب گناہ ہو رہا تھا تو اسے اپنی قسم یاد نہ تھی، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اس پر کفارہ لازم ہے، یعنی حسب قسم. جب اس کی قسم ٹوٹے گی تو دس رکعت تین روزے اس پر رکھنے لازم ہیں. یاد رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، عمل کا وجود میں آنا ضروری ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے امام صاحب کو ہر مہینے چار دن کی رخصت ہے، لیکن امام صاحب اکثر دس بارہ دن چھٹی کر دیتے ہیں، تو چار دن سے زیادہ چھٹی کرنے پر ان کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جب ضابطہ یہ ہے تو کمیٹی کو ان کی تنخواہ کاٹنے کا اختیار ہے، لیکن اگر کمیٹی چھوٹ دے کر پوری تنخواہ انہیں دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے دوران جوتے چپل اتارنے یا پہنے رکھنے یا اوپر کھڑے ہونے کے بارے میں کیا تفصیل ہے اور بہتر طریقہ کون سا ہے؟ غالباً پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر جگہ اور چپل دونوں پاک ہیں تو چپل پہنے پہنے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ ایک شکل ہوئی. دوسری شکل یہ ہے کہ جگہ تو نیچے کی ناپاک ہے لیکن چپل پاک ہے، تو ایسی صورت میں چپل اتار کر اس کے اوپر پیر رکھ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو نماز درست ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ناپاک جگہ پر پاک چٹائی بچھا کر نماز پڑھی جائے، تو وہ چپل گویا کہ چٹائی کے درجے میں ہو جائیں گے. اور اگر جگہ تو پاک ہے، تیسری شکل، جگہ تو پاک ہے لیکن چپل ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں چپل کو اتار کر جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جائے گی. اور ہمارا مشورہ یہی ہے کہ جب جگہ سوکھی ہوئی ہو تو سب سے بہتر افضل طریقہ یہی ہے کہ چپل اتار کر پھر نماز پڑھی جائے، اس میں ادب کا تقاضا بھی زیادہ ہے اور یہی بظاہر بہتر معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.